وَمَا كَانَ لَكُمْ اور نہیں ہے تمہارے لیے ان تؤذوا رسول اللہ کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دو, تمہیں حق نہیں کہ تم رسول اللہ کو اذیت دو. کس طرح اذیت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ یہ اذیت کسی بھی لحاظ سے ہو سکتی ہے. مثلا ایک یہ کہ آپ کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونا, نمبر دو آپ کی خواہش کے بغیر گھر میں بیٹھے رہنا, نمبر تین بغیر حجاب کے ازواج مطہرات سے گفتگو کرنا. یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں جن کا ذکر اسی آیت کے پچھلے حصے میں گزر چکا ہے. یعنی یہ سارے احکامات کس لیے دیے جا رہے ہیں؟ کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے سے بچ سکو. اور بنیادی طور پر جیسا کہ آپ کو شروع میں بتایا گیا تھا کہ اس آیت کا شان نزول وہ واقعہ بنا کہ جس میں حضرت زینب کے ولیمے پر کھانا کھانے کے بعد وہیں دھرنا جما لیا کچھ لوگوں نے, اور وہاں سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے, اور یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے حد اذیت ناک تھی. تاہم یہ حکم عام ہے اور اس کا میدان بہت وسیع ہے. عام حکم میں آج کے دور میں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں موجود نہیں ہے تو ہمارا کون سا عمل ان کے لیے اذیت کا سبب ہو سکتا ہے؟ مثلا یہ کہ ہم آپ کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو ترجیح دیں, آپ کا حکم آئے اور اس کو چھوڑ کر ہم کسی اور کی بات کو اہم قرار دیں. مثلا آپ میں سے جو مائیں ہیں وہ اس بات کو اس مثال سے سمجھ سکتی ہیں کہ آپ کا بچہ جسے آپ نے جنم دیا, آپ نے پالا پوسا, آپ اسے کوئی بات کہیں تو وہ نہ مانے, اور کوئی اور رشتہ دار یا کوئی اور شخص اسے کچھ کہے تو اس کی وہ خوب سنے. مثلا بعض اوقات کمبائنڈ فیملی سسٹم میں ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک ہی گھر میں نن بھاوج رہ گئی ہیں, تو بعض اوقات ماں تو اپنے اور کاموں میں بہت مصروف ہوتی ہے اور گھر کے دوسرے افراد جو ہیں وہ بچوں کو بعض اوقات جائز بعض اوقات ناجائز لاڈ پیار کے ساتھ اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں. پھر اگر مائیں ان کو کسی چیز سے منع کرتی ہیں تو ماں کی تو وہ سنتے ہی نہیں, وہ سیدھی بات ہو یا الٹی بات ہو وہ انہی کی سنیں گے جنہوں نے ان کو بہت لاڈ پیار دیے. ایسے میں اگر وہ لوگ خود تربیت یافتہ نہ ہوں تو بچوں کو بہت سخت بگاڑنے کا سبب بن جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ایک ماں ایسے گھر میں رہتے ہوئے کہ جس کی بات کی کوئی اہمیت ہی نہ اور خاص طور پر اس کے بچے اس کی بات کو اہمیت نہ دیں, تو اس کے لیے اس سے بڑھ کے اذیت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو اسی مثال کو آپ اس طرح سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات ہمیں بتا رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں ہم کسی اور کی بات کو اہمیت دے رہے ہوں, یہ کہہ کے کہ نہیں فلاں بھی تو بہت بڑا عالم ہے یا بہت بڑا اسکالر ہے وہ بھی تو غلط نہیں کہہ سکتا, حالانکہ اس کی بات کے مقابلے میں صحیح حدیث صاف ستھری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہو, تو کیا یہ بات آپ کو اذیت دینے کا سبب نہ ہوگی؟ پھر اسی طرح آپ کے احکامات کو چھوڑ کر بدعات کی طرف توجہ دینا, یعنی اصل سنت کو چھوڑ دینا اور بدعتوں کو اختیار کر لینا. زندگی کے مختلف مواقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اور طرز عمل کو چھوڑ کر زمانے کے یا وقت کے خود ساختہ قوانین کو اختیار کرنا, یہ بھی آپ کو اذیت دینے کے مترادف ہے. یا پھر دین کا مذاق اڑانا. آپ سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تکلیف کے ساتھ ہمیں دین پہنچا کر گئے, آپ نے اس راہ میں ایک ایک دن اور ایک ایک رات کیسی کیسی تکلیفیں سہی ہیں, لیکن آج ہم نے اس دین کا حال کیا کر دیا؟ دوسرے تو کیا کہتے, ہم خود ہی اس کے احکامات کا مذاق اڑانے والے ہیں اور کس حجاب کا. اور پھر صرف آپ کی بات کے مقابلے میں دوسروں کی بات کو ترجیح نہیں, بعض اوقات آپ کی بات کی مخالفت بھی کرتے ہیں, یعنی قرآن پاک کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی کھلم کھلا مخالفت کرتے ہیں, ان باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں, ان پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ سب چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والی تو نہیں ہو سکتی. اور کس چیز سے منع کیا گیا؟ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا, اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو. یہ اصل میں وضاحت ہے اس ارشاد کی جو سورت کے آغاز میں آپ نے پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل ایمان کی مائیں ہیں. تو جب وہ ماؤں کے درجے میں ہیں تو مائیں حقیقی مائیں تو نہیں تھی, لیکن احترام کے اعتبار سے جیسے ایک ماں کا احترام کرنا چاہیے ایسے ہی ازواج مطہرات کا احترام لازم ہے. تو ظاہر ہے کہ ایک مرد جب کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو نکاح کے بعد جب وہ اس کی بیوی بن جاتی ہے تو اس کے ساتھ احترام کا وہ رشتہ تو باقی رہ نہیں سکتا جو ماں کے ساتھ ہوتا ہے. مثلا ماں کے سامنے اونچی آواز میں بولنا منع ہے, ماں کے حکم کی نافرمانی منع ہے, ماں کے سامنے آپ اف تک نہیں کہہ سکتے. تو ایسی صورت میں اگر کوئی بھی شخص بفرض محال ازواج مطہرات میں سے کسی کے ساتھ اگر نکاح کی اجازت ہوتی اور نکاح کر ہی لیتا تو وہ احترام جو ہونا چاہیے تھا وہ تو باقی رہ نہیں سکتا تھا. تو اس لیے منع کر دیا گیا کہ تم ازواج مطہرات کا احترام کسی بھی حالت میں کم نہیں کر سکتے, کیونکہ ایک شوہر کے لیے بیوی کا درجہ ماں کے درجے سے بہرحال کم ہوتا ہے. یہ نہیں کہ بیوی کا احترام نہ کیا جائے یا بیوی کو ذلیل کیا جائے, لیکن عموماً بیوی کے ساتھ ایک بے تکلفی کی کیفیت ہوتی ہے. بیوی کے ساتھ انسان ناراض ہو سکتا ہے, اس کے ساتھ کبھی ڈانٹ ڈپٹ بھی کر سکتا ہے, بے رخی کا رویہ بھی حسب ضرورت اختیار کیا جا سکتا ہے, لیکن ماں کے ساتھ یہ رویے اختیار نہیں کیے جا سکتے. تو ازواج مطہرات چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں, آپ کا مقام بہت بلند تھا, اس لیے آپ کی بیویاں ہونے کی حیثیت سے اور خصوصاً یہ کہ انہوں نے دنیا کی ہر زینت چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا تھا, تو اس موقع پر پھر ان کو بھی بہت بلند مقام ملا تھا. اس لیے منع کر دیا گیا کہ کوئی شخص ازواج مطہرات سے نکاح نہ کرے, اور سب کے لیے لازم ہے کہ ان کو ماں کے درجے پہ رکھے اور ان کا احترام کرے اور ان کے آگے اف تک نہ کہے اور ان کو ان کی ڈیو رسپیکٹ دے. اور یہ حکم کن ازواج مطہرات کے لیے تھا؟ جن کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ ہوا تھا اور پھر وہ نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے تک باقی بھی رہا. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما, بے شک یہ بات اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے, یعنی بڑا گناہ ہے. جیسے کوئی شخص اپنی ماں سے نکاح کا نہیں سوچ سکتا, اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے کوئی نکاح کا تصور نہیں کر سکتا. اگر کوئی ایسا سوچے بھی اور کرنا چاہے بھی تو یہ ایک بڑا گناہ ہے. ان تبدو شیئن او تخفوہ, اگر تم ظاہر کرو گے کوئی چیز یا چھپاؤ گے اس کو, فان اللہ کان بکل شیئن علیما, تو بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے. یعنی خواہ تم کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ, اللہ کو ہر بات کا علم ہے. یعنی اگر کوئی شخص اپنے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عداوت رکھتا ہے, آپ کے بارے میں کوئی برا خیال رکھتا ہے, یا ازواج مطہرات کے بارے میں اس کی نیت میں کوئی خرابی ہے یا ان کو برا کہتا ہے, تو یہ بات اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. کسی بھی انسان کا ظاہر و باطن اللہ کے نزدیک برابر ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بات بول کر کہی جائے یا دل میں چھپائی جائے, اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ تو سب کچھ جانتا ہے. لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابنائے اخوانہن ولا ابنائے اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا. ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ان کے باپ, ان کے بیٹے, ان کے بھائی, ان کے بھتیجے, ان کے بھانجے, ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک گھروں میں آئیں. اے عورتوں, تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے, اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے. لا جناح علیہن, اور نہیں کوئی گناہ ان پر. کن پر؟ یہاں پھر اشارہ ہے ازواج نبی کی طرف اور پھر ان کی پیروی میں باقی خواتین, ان سب کے لیے حکم ہے. اب بات یہ تھی کہ جب عورتوں کے لیے پردے کا یہ حکم نازل ہوا تو گھر میں موجود اقارب یا ہر وقت آنے جانے والے رشتہ داروں کے بارے میں سوال ہوا کہ کن سے پردہ کیا جائے, کون آ سکتا ہے, کون نہیں آ سکتا. لہذا اس آیت میں ان رشتہ داروں کا ذکر کر دیا گیا جن سے پردے کی ضرورت نہیں، اور اس کی تفصیل پھر سورۃ نور آیت 31 میں بیان کر دی گئی، جس میں آتا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ آخر تک. تو گویا اس آیت میں ان محرم رشتہ داروں کا ذکر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ جا سکتے ہیں اور ان سے پردے کی ضرورت نہیں، اور پھر ان میں رضائی رشتے بھی شامل ہیں جیسا کہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے. اب یہ رشتے کون سے ہیں جن سے پردہ نہیں، جن سے حجاب کی ضرورت نہیں؟ باپ، بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے اور بہنوں کے بیٹے، اور اپنی عورتیں، اور لونڈی غلام، اور پھر اس کے بعد رضائی رشتے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ رضاعت سے بھی وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو نسب سے ہوتی ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ پردے کا حکم اترنے کے بعد ابو القیس کے بھائی افلاح نے، جو میرا رضائی چچا تھا، مجھ سے اندر آنے کی اجازت مانگی. میں نے جواب دیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر اجازت نہیں دے سکتی، کیونکہ افلاح کے بھائی ابو القیس نے تو مجھے دودھ نہیں پلایا تھا بلکہ اس کی بیوی نے پلایا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو القیس کے بھائی افلاح نے مجھ سے اندر آنے کی اجازت مانگی ہے. تو میں نے کہا کہ میں جب تک آپ سے پوچھ نہ لوں اجازت نہیں دے سکتی. آپ نے فرمایا، تم نے اپنے چچا کو اجازت کیوں نہ دی؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دودھ مرد نے تو نہیں پلایا تھا، وہ تو ابو القیس کی بیوی نے پلایا تھا. تو آپ نے فرمایا، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، اسے اندر آنے کی اجازت دو، وہ تمہارا چچا ہے. یعنی جس عورت نے دودھ پلایا ہو اس کا شوہر بھی حرمت والے رشتوں میں آ جاتا ہے. عروہ بن زبیر جو حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں کہتے ہیں کہ اسی لیے حضرت عائشہ کہتی تھی کہ جتنے رشتے خون کی وجہ سے حرام سمجھتے ہو، دودھ کی وجہ سے بھی وہ سب حرام ہیں. یعنی رضائی بہن، رضائی بھائی، پھر جو بھی تفصیل یہاں گزری ہے. اس سب کے ذکر کے بعد کیا فرمایا؟ واتقین اللہ. صرف ظاہری حجاب کوئی چیز نہیں جب تک کہ اللہ کا تقویٰ نہ ہو، خدا خوفی نہ ہو. کیونکہ جب تک خدا کا خوف نہ ہو، انسان جتنے چاہے کپڑے اوڑھ لے، جتنے چاہے پردوں میں بیٹھ جائے، اصلاح ہو نہیں سکتی، مقصد پورا ہو نہیں سکتا. اگر دلوں میں تقویٰ ہوگا اور قلب و نظر کی طہارت ہوگی تو یقیناً حجاب کی مصلحت بھی پوری ہوگی، ورنہ صرف ظاہری پابندیاں انسان کو برائیوں میں ملوث ہونے سے بچا نہیں سکتی. اسی لیے بعض اوقات حجاب یا حجاب کرنے والے بھی بہت بدنام ہوتے ہیں کہ یہ حجاب کر کے بھی وہ سب غلط کام کرتے ہیں جن کو حجاب نہ کرنے والوں سے منسوب کیا جاتا ہے. تو ایسے حجاب کا کیا فائدہ؟ اور بسا اوقات وہ سچ کہتے ہیں. اس لیے کہ کچھ لوگ حجاب کر کے بھی اپنے رویوں میں تبدیلی نہیں لاتے، اپنے اخلاق میں، اپنے گفتگو میں، اپنے چلنے کے انداز میں، اپنے ایون حجاب کے سٹائل میں وہ طریقہ اختیار نہیں کرتے جو واقعی مطلوب ہے. مثلاً اگر ایک لڑکی بغیر حجاب کی کسی دکاندار سے ہنسی مذاق کر رہی ہے تو گزرنے والے گزر کے سوچیں گے کہ ٹھیک ہے، وہ آزاد لڑکی ہے. لیکن اگر ایک عورت باقاعدہ کپڑے ایسے پہنے ہوئے ہیں، حجاب کی ظاہری شکل و صورت اختیار کیے ہوئے ہیں، اور پھر وہ حجاب کے اندر سے ہنسی مذاق کر رہی ہے کسی کے ساتھ، تو یہ فعل انتہائی قبیح ہوگا، انتہائی منکر میں شامل ہوگا، اسے عقل سلیم بھی گوارا نہیں کرتی. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہا ہے کہ تمہیں جو احکام پردے سے متعلق دیے جا رہے ہیں، اللہ سے ڈر کر ان پر کون عمل کرتا ہے اور کون نہیں. یعنی یہ سارے احکامات اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں، اور نگرانی بھی وہ خود کر رہا ہے کہ کون ان کو سمجھ رہا ہے اور کون نہیں سمجھتا، کون ان پر عمل کر رہا ہے اور کون عمل نہیں کرنا چاہتا. وہ نیتوں کا حال، دلوں کا حال، ارادے، وہ سب کچھ جانتا ہے. آگے سے تھوڑا موضوع بدل رہا ہے، اس لیے اس آیت کی تلاوت سنیے اور اس پر تھوڑی سی ڈسکشن پر ہم آگے چلیں گے. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا آیت 53 میں دعوت کے آداب. جب تک کسی دعوت میں بلایا نہ جائے اس وقت تک بغیر اجازت کے جایا نہ جائے, یعنی بن بلائے کسی کے گھر جانا درست نہیں, خصوصاً کھانے کے اوقات میں, کہ انسان منتظر رہے کہ کون سا وقت کھانے کا ہوگا تو فوراً پہنچ جائے. کیوں, بن بلائے جانے میں کیا خرابی ہے؟ جب کھانے کی دعوت ہوتی ہے تو بعض اوقات تیاری اتنی ہی ہوتی ہے جتنے لوگوں کو آپ نے بلایا ہوتا ہے, یعنی اتنا ہی اندازہ ہوتا ہے. اور ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دعوت کے موقع پر ایک عام سی خواتین میں گھبراہٹ پائی جاتی ہے, بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی آخری دم تک ٹینس رہتی ہیں کہیں تھوڑا نہ ہو جائے, کہیں کم نہ ہو جائے. اور خصوصاً اگر کچھ لوگ بن بلائے آ جائیں تو اس ٹینشن اور تکلیف میں اضافہ ہو سکتا ہے. بغیر اجازت اور بغیر اطلاع دیے عین کھانے کے ٹائم پہ نہیں جانا چاہیے. کیوں نہیں جانا چاہیے کھانے کے ٹائم پہ کسی کے گھر؟ ایک تو ہے دعوت کے موقع پر کھانا پکنے سے پہلے پہنچ جانا, اور ایک عام حالات میں بھی کھانا پکنے کے وقت جانا. یہ دو مختلف سچویشنز ہیں. ایک تو یہ کہ بغیر دعوت کے کسی کی دعوت میں شریک نہ ہوں, اور نمبر دو اگر کسی نے بلایا بھی ہے تو آپ اس کے گھر وقت سے پہلے نہ جا کے بیٹھیں. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ کہ بلایا ہی نہیں, ویسے ہی کھانے کا وقت ہے اور آپ کسی کی ملاقات کو جانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی سہولت کو مت دیکھیں کہ اس وقت میں فارغ ہوں تو میں چلا جاؤں, دوسرے کی سہولت کو بھی دیکھیں. یعنی ملاقات کا وقت وہ نہیں رکھیں کہ جو دوسرے کے کھانے کا وقت ہو, یعنی اپنے ملاقات کے وقت کو دوسروں کے کھانے کے وقت پر مت رکھیں. یہ معنی ہے دوسری بات کا. کیوں, مثلاً کھانا لگا ہوا ہے, سب گھر والے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں, اتنے میں لوگ آ جاتے ہیں عین کھانے کے وقت, اب ان کے لیے کیا مشکل ہو سکتی کہ پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے؟ ایک احتمال ہے کہ کھانا کم پڑ جائے, لیکن ضروری نہیں کہ صرف یہ وجہ ہو. دیکھیے, کھانے کا وقت کسی بھی گھر کی پرائیویسی کا وقت ہوتا ہے, یعنی یہ دوسروں کی پرائیویسی میں مداخلت کی بات بھی ہے. نمبر دو یہ کہ جس وقت وہ کھا رہے ہیں, آپ آئے ہیں, تو انہیں کیا کرنا ہوگا؟ کھانا چھوڑنا ہوگا. اب کھانا کھاتے ہوئے کسی سے کھانا چھڑوا کے اس سے گلے ملنا شروع کر دینا, اور اس کے لتڑے ہوئے ہاتھوں کو دھلوا کے اس سے مصافحہ کرانا, اور وہ سارا گھر ڈسٹرب ہو جائے, سب کھانا چھوڑ کے بیٹھ جائیں اور آنے والوں کو اٹینڈ کریں, پھر ان کو ہاتھ دھلوائیں, پھر وہ بٹھوائیں, تو یہ ساری امبیرسنگ سچویشن ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین انہ, اس کے پکنے کا انتظار کرتے ہوئے مت داخل ہو کہ ہاں یہ اس وقت پک رہا ہوگا یا اس وقت کھا رہے ہوں گے, پہنچ جاتے ہیں اور ساتھ شریک ہو جاتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر والے کوئی روٹی دال کھا رہے ہیں، کوئی مرچیں سے کھا رہے ہیں، کوئی کسی بھی چیز سے کھا رہے ہیں، اب ایسے میں اچانک کوئی آ جاتا ہے اور اس کو اسی کھانے میں شریک ہونا پڑتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آنے والا اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھے کہ مجھے پوچھا ہی نہیں۔ اور عموماً کیا ہوتا ہے کہ جیسے قریبی رشتہ دار ہی ایسا کرتے ہیں، باہر کے لوگ تو پھر تکلف کرتے ہیں، اب قریبی رشتہ داروں میں مثلاً بچوں کے سسرال والے ہیں یا بہن بھائی ہیں یا کچھ بھی، اب وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ان کو بہت ہی عزت سے معاملہ کریں۔ اب کیا انہوں نے غلط، لیکن بھگتیں گے آپ۔ وہ بغیر بتائے آئے، وہ کھانے کے عین وقت پہ آئے، وہ ایسے وقت میں آئے جبکہ آپ بالکل پریپیئرڈ نہیں تھے، اب آپ ان کا پوری طرح خیال نہیں رکھ سکے جیسا رکھنا چاہیے تھا۔ اب وہ جب جائیں گے تو سو سو باتیں بنائیں گے، کیونکہ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی کسی کے گھر سے ہو کے جاتا ہے تو لوگوں کو بھی اس سے دلچسپی نہیں ہوتی کہ گھر والے کس حال میں تھے، یہ ضرور پوچھا جاتا ہے وہاں کھایا کیا تھا۔ کتنی گھٹیا حرکت ہے نا، کتنا گھٹیا سوال ہے، کیا کھایا تھا وہاں۔ بعض اوقات مائیں بچوں سے پوچھتی ہیں، اچھا وہاں کھایا کیا تھا، اور اگر وہ کہیں کہ ہاں وہ دال روٹی کھائی تھی جو وہ خود کھا رہے تھے، تو پھر غیبت کرتے ہوئے دیر نہیں لگتی کہ ہاں ہاں وہ تو ہے ہی ایسا، بہت ہی بخیل ہے، بہت ہی کنجوس ہے۔ اس سے پھر کیا ہوتا ہے، بدگمانیاں پھیلتی ہیں، تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ہمارے ہی فائدے کے لیے حکم دیے جا رہے ہیں کہ تمہارا جینا دوبھر ہو جائے گا، تمہارے گھروں میں ایک دوسرے کے ساتھ بدگمانیاں پیدا ہوں گی، تعلقات خراب ہوں گے، جس کی تکلیف خود ہی بھگتو گے، تو ایسے کام مت کرو۔ بعض دعوتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ پورے گھر والوں کی دعوت کرتے ہیں لیکن سب گھر والے نہیں آتے، آپ نے سب کی تیاری کی ہوئی ہے، زیادہ کھانا بنایا ہوا ہے اور آپ سب کے منتظر ہیں، لیکن وہ بغیر معذرت کیے، بغیر بتائے، ایک دو لوگ اٹھ کے بس آ گئے اور باقی سب نے کوئی نہ کوئی بہانہ کر لیا کہ میرا فلاں کام تھا، فلاں کام تھا۔ یہ بات بھی درست نہیں۔ اس لیے کیا حکم دیا گیا کہ اذا دعیتم فادخلوا، جب دعوت دیے جاؤ تو داخل ہو، یعنی جب کوئی دعوت دے تو پھر جانا بھی ضروری ہے، قبول کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر دعوت پر بلایا ہے تو ٹائم سے پہلے نہ جائیں کہ گھر والے مثلاً مہمانوں کی آمد کی تیاری کر رہے ہیں، گھر صاف کر رہے ہیں، کھانا بنا رہے ہیں اور جلدی جلدی کام سمیٹنا چاہتے ہیں، آپ کے جانے سے ان کے کاموں کی رفتار میں کمی آ جائے گی، وہ آپ کو صحیح طور پر اٹینڈ نہ کر سکیں گے، جس سے آپ کا دل میلا ہوگا، پھر ناراضگی بڑھے گی۔ یعنی دعوتیں کیوں کی جاتی ہیں؟ ایک دوسرے سے محبت بڑھانے کے لیے، خوشی کے لیے، ایک سوشلائزنگ کا موقع ہوتا ہے، تو وہ کیا بن جائیں گی، اذیت کا ذریعہ۔ اگر کھانا کھایا جا چکا ہے تو پھر کھانا کھانے کے بعد زیادہ دیر نہ بیٹھو، کھانے کے بعد اگر سستی آنے لگے تو اپنے آپ کو تر و تازہ رکھنے کے لیے، جگانے کے لیے عموماً صاحب خانہ سے مطالبہ کیا جاتا ہے ہر تھوڑی دیر کے بعد کہ وہ چائے پانی یا پان کا انتظام رکھے تاکہ وہ ساری کیفیت فریش رہے، اور جو جو وہ پھر دور چلتا ہے اور زیادہ جاگتے ہیں اور ایکسائٹمنٹ، اور اس میں پھر اٹھے گا کون۔ جس طرح وقت سے پہلے جانا منع ہے، اسی طرح بہت زیادہ تاخیر سے جانا بھی منع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا، وہ ایک دفعہ گرم کریں گے، پھر دوبارہ کریں گے، پھر کریں گے، اور گھر والے اسی مشکل میں رہیں گے کہ کس وقت مہمان آئے اور کس وقت کھانا لگے اور کس وقت سب کام ختم ہو۔ یہ بھی انتہائی اذیت کا سبب بنتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کھانا اگر لگا ہے تو گھر کے چند مخصوص افراد جو ہیں انہی کی ذمہ داری ہے کہ وہی سب کام کریں، اور باقی اگر اپنے رشتہ دار بھی آئے ہیں تو مدد کرنے کی بجائے آپس کی گپ شپ میں لگے رہیں گے یا اٹھ کے چلے جائیں گے یا اپنا آرام کریں گے، اور جو مین صاحب خانہ ہے وہ ایک مشقت میں مبتلا رہے گا۔ یعنی انسانی ہمدردی یا ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی یا دوسرے کی ذمہ داری کو بانٹنا، وہ احساسات بھی نہیں پائے جاتے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مختلف طرح کے لوگ کسی کھانے میں انوائٹڈ ہوتے ہیں، کچھ تو جلدی آ جاتے ہیں اور کچھ بہت دیر سے آتے ہیں۔ اب صاحب خانہ پھر ایک کشمکش میں ہے کہ انتظار کرے، کھانا لگائے، کیا کرے کیا نہ کرے، اور جلدی آنے والے جو ہیں وہ بھوک کاٹ رہے ہوتے ہیں، اور دیر سے آنے والے جو ہیں ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے دوسروں کو کیا تکلیف دی، پھر اپنا بتا دیں گے کہ ہم تو کھاتے ہی دیر سے ہیں، یہ کہہ رہی ہیں کہ عموماً کہتا ہے کہ وہ ڈرامہ چل رہا تھا تو وہ دیکھ کر آئے ہیں اس لیے دیر ہو گئی. یہ جو تمام آیتیں ہیں کہ پہلے اجازت کے بغیر نہ جاؤ اور کھانے کا انتظار نہ کرو, پھر وقت پہ پہنچو, اذا دعیتم فادخلوا, یعنی وقت پہ پہنچو, اس کے بعد جب تم کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کھانے پہ بلایا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کھانا, وہاں جا کے کھانا مقصد ہے. وہاں بہت سارے ہم مقاصد لے کے پہنچتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب جب جائیں گے تو اپنے وقت سے جائیں گے, اپنے وقت سے آئیں گے. تو جبکہ زندگی میں کوئی اور مقصد نہیں ہوتا, جب ہی یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا نہ پہلے کوئی کام تھا جس پہ ہم کوئی وقت کے پابند تھے, نہ بعد میں ہمیں کوئی ڈیوٹی ہے جو ہم کرنے والے ہیں. تو جبکہ ایک بے مقصدی کی زندگی ہوتی ہے اس میں اسی طرح کی عادات ہو جاتی ہے جیسے اب آج کل ہمارے معاشرے میں ہیں, اور اس کے خلاف جو جائے اس کو بہت برا سمجھنے لگے. جو کہے کہ بھئی وقت صحیح بتا دو, کس وقت بلا رہے ہو, 8 بجے کہہ رہے ہو کہ واقعی 8 بجے آنا ہے, تو وہ عجیب حیرت سے دیکھتے ہیں ان کو کیا ہو گیا. اور پھر اگر ہم چاہیں اٹھنا تو سب سمجھتے ہیں کہ بہت بد اخلاق لوگ ہیں, یہ کدھر جا رہے ہیں, ایک دم کھانا کھا کے اٹھ گئے, کھائے پیے کھسکے, پھر کھانے کے لیے آئے تھے. تو یہاں جو ہے ایک اور ہی مقصد ہے, اور ہمارے معاشرے میں اس کو بالکل بدل کے کچھ اور بنا دیا گیا. ان کا سوال یہ ہے کہ دعوت کے حکم کے ساتھ ہی پردے کا حکم ہے, تو عموماً پردے کے ساتھ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھانے میں بہت دقت ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر انسان نے چادر اس طرح کلی بھی ہو اور اس طرح سے آپ باقاعدہ برقع پہن کے نقاب اوڑھ کے تو نہیں بیٹھیں گے, لیکن جیسے نان محرم رشتے دار ہیں گھر میں آئے ہیں, تو ایسی صورت میں اگر آپ بیٹھنے کی پوزیشن یا سٹنگ ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں بالکل سامنے نہ ہو اور ایک طرف کو اپنا کپڑا کھینچ لیں, تو اسے مشکل نہیں ہوتی. پھر